Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Բարեկամներ, իմ զրուցակիցը Ջերմուխ Կոյուղի Փակ Բաժնի Տիրական Ընկերության տնօրեն Մարտիկ Հայրապետյանն է։ Պարոն Հայրապետյան, տեղացող այս թաց ձյունը ձեզ ուրախացրեց, ձեզ ասելով ես նկատի ունեմ կառույցը։ Մանավանդ որ ձմեռը շատ մեղմ է եղել, կարելի ասել ձյուն չի տեղացել։ Ջրային հիմնական պաշարները կուտակվում են ձնալներից կամ մառախլապատ այնպիսի, այսպես ասած, անձրևային պայմաններից, որոնք թույլ են տալիս ավելի շատ ներծծում կատարել հողի մեջ։ Բարձրլեռնային գոտիներում, բարձրավանդակներում, գիշերվա եւ երեկվա ջերմաստիճանների տարբերությունը նույնպես խթանում են հագին խոնավության հավաքման եւ ներծծման։ Լեռնային բարձրավանդակներում միշտ ունենում ենք մեծ ջրային պաշարներ, այսինքն անվերջ, կարելի այսպես ասել, գործող աղբյուրներ։ Հիմնական պատճառը դա է։ Ընդերքային ջրերի կուտակման համար ձյան պաշարները շատ մեծ նշանակություն ունեն։ Ինչպես դուք նշեցիք, այս տարի ձմեռը շատ է մեղմ եղել եւ խիստ սառնամանիքներ էլ չեն եղել։ Քաշիբի աղքատի ձմեռը։ Աղքատի ձմեռը եղել։ Կոնկրետ ջրային պաշարների կուտակման համար այս տեղումները շատ մեծ նշանակություն ունեն։ Ինչ վերաբերում է մեր կառույցին, նման եղանակները շատ նպաստավոր են։ Միևնույն ժամանակ կարող ենք ասել, որ այս երևույթները իրենց հետ բերում են մի շարք խնդրահարույց իրավիճակներ։ Ես ուզում եի հարցնել, լավ էր, որ ձմեռը մեղմ էր, թե վատ։ Երևի եւ իր վատ կողմեր ունի եւ լավ կողմերը։ Ֆիզիկական այնպես էլ բացասական։ Իհարկե, շատ սառնամանիքները նույնպես սակավաճուր են դարձնում, հիմնականում մեր ջրերամակերևույթային ջրերեն, որոնք շատ ջերմաստիճաններ։ Մենք ունեցել ենք -17-ից մինչև 23 աստիճան, 13-14 թվականներին այդպես ձմեռին ունեցել։ Կարծեմ 2008 թվականի նույնիսկ -25 աստիճան, երբ քաղաքը կարելի ասել ջրազրկվել էր։ Եղել է, ունեցել են սարքակալումներ -25 ակունքներում։ Մեր գրանցամատյաններում -12-15 գրանցված այդ տարիներին, 13-14-ին գրանցված է միջի -23, մոտ 7 ժամ վարակում, բայց որ ասում եք դեռ ամասում, այնտեղ ջերմը չափերն են դեղադրած։ Սա մեր երկիրն է, մեր կլիման է, որի հետ ոչ թե մենք պայքարում ենք, այլ միշտ փորձում ենք օգտագործել, հարմարվել։ Ցանկացած, այսպես ասեմ, բնակլիմայական բարենպաստությունը ունի նաև իր հակադարձ երևույթները։ Մեր աշխատանքի, մեր փորձի բերումով ժամանակի միջոցառում ենք ձևնարկել նախ մեր աշխատակիցների հետ անցկացրել հատուկ պարապմունքներ, տարին երկու անգամ անցկացնում մասնագիտական պարապմունքներ, որոնց նպատակն է համատություն ձեռք բերել, որպեսզի ջրի նախապատրաստման պրոցեսում ընդգրկված ցանկացած աշխատող կարողանա ինքնուրույն տվյալ հատվածում, տվյալ իրավիճակում դիրապետել եւ իմանալ, ինչ անել, որպեսզի մեր նախապատրաստած եւ մատակարարող ջուրը համապատասխանի ստանդարտներին։ Ոչ մեթոդը իրան արդարացնում է։ Աշխատանքներ եք կատարել ջրառներում համարյա ամիշապատ։ Մենք սպասում ենք մեծ ձյան տեղումների, մենք սպասում ենք միանգամից ջերմաստիճանի կտրուկ աճի գարնանային ձնհալների մեծ հոսքերի ենք սպասում։ Իսկ ցումս դրանք լինելու է սելավների ձևով։ Բոլոր դեպքերում մեր գործը դա է։ Օգտագործում ենք հիմնականում այն բոլոր գիտական ուսումնասիրությունները, որոնք առկա են, եւ ամենակարևորը մեր փորձը։ Այսինքն բոլոր իրավիճակների համար աշխատելու, այսպես ասենք, բեմագիր ունեք, նախապատրաստված եք, եթե ասենք ջերմաստիճանը կտրուկ, աճի ձնհալներ ուժեղ լինեն, ինչ անել, կամ եթե ջրի պաշարները քիչ են, ջուն քիչ է տեղացել, նման դեպքում ինչ անել։ Կլիման չի կարող հարմարվել մարդուն, բայց մարդը կարող է հարմարվել կլիմային եւ ըստ իրավիճակի գործել։ Միանշանակ դերասատ 2008 թվականի սառնամանիքների ժամանակ այդ ուրասմեկ խողովակները ծառացել են, այստեղ ոչ այնքան սառնամանիքն եղել, որքան մարդկային ֆակտորը։ Մարդկային գործոնն է եղել, որովհետև չգիտեին, կամ ավելի ճիշտ, ոչ թե չգիտեին, չգիտեին եւ չեն արել այն, ինչ որ պետք է անել, որպեսզի այդ խողովակները չսարճակալեն, եւ ոչ թե թողնեն սարճակալի, հետո հերոսաբար պայքարեն ու ասում ամբողջ երկրով եկեք օգնենք բա սարճակալել։ Նույնիսկ -25-ի ժամանակ հոսող ջուրը ունենում է որոշակի հոսունեություն, օգտագործում է հենց այդ ջուրը, որպեսզի չսարճակալի։ Ճիշտ է, քանակը քչանում է, բայց թույլ չես տալիս, որ խողովակները սարուցով խցանեն, եւ ոչ թե սպասում ես խցանվել ու նոր ես պայքարում դրանց դեմ։ Մենք պիտի սպասենք ամենավատին։ մենք դի պատրաստ լինենք ամենադժվարին։ Օրինակ վերջին երկու դեպքը որ գիտենք, մեկ անցած տարի էր, մյուս երկու տարի առաջ։ Մենք համառային սեզոնին երկու անգամ ունեցել ենք ուժգին քամու հետ զուգակցող կարկուտ սելավ, որը ավելի շատ նման էր ոչ տեղատարափանձրերի, այլ ավելի հորդառած, շատ կար ժամանակային հատվածում, շատ նեղ մակերեսի վրա մեծ քանակությամբ եւ բոլորը հիշում ենք իսակով փողոցում տեղի ունեցած մեջինքի նկողները ջրովացվել էին։ Քաղաքի բոլոր ջրահեռացման համակարգը շարքի ցանում է։ Առաջին հերթին կարկուտ ուժեր քամին, ծառի ճյուղեր, տերևներ, ոչ ճիշտ ամրացված թեղի շիֆերի կտորներ, փայտի մասեր եւ այս ամենը թափելով վերում անձրևանցուշների ճաղավանդակները 3-ից 5 րոպեում ամբողջ քաղաքի ճաղավանդակները փակվում են, որից հետո միանշանակ այս ջուրը արդեն ընկնում է իր բնականոն թեկությունով խոսելու եւ դրանից առաջ այո մարդկանց տեղանքներին, ճանապարհներին, նկուղներին, ամեն ինչին վնասատալիս։ Եթե նա սկսում է դառնալ արդեն անկառավարելի, նույնիսկ եթե անձրևա ընդունիչ համակարգը լիներ սարքին, պատրաստ լիներ, հնարավոր չէր դեմը առնել բնական աղետի։ Կան բնական աղետներ, որոնց դեմ պայքարելը անհետացում է։ Նրանց դեմ պայքարելու ձևը մարդկանց տեղահանել անվտանգ պահելն է։ Այդպիսի մտողորտային երևույթները մեր արխայագրական դիրքում հիմնականում շատ կար ժամանակային միջոցում են ձևավորում։ Կարկուտները եւ այլն սրանք ուշակելու համար, օրինակ խորհրդային կարգերում Սևծովի ավազանից սկսած ընդհանուր ցանցեր Վրաստան, Հայաստան, Ադրբեջան, ընդհանուր ցանցեր եւ համապատասխան լոկացիոն կայանները ժամանակին որոշում էին, գիտեին համողությունը որտեղ է, փոփոխությունների մասին իսկույն գնում էր եւ հակակարգային համակարգ էր աշխատում, բայց հակակամու համակարգ ընդհանրապես գոյություն չունի եւ անհնարին է։ Այնինչ կատարում են մեր անձնավանդուրիշները, հիմնական պատճառը մեծ արագությամբ քամիներն են, որոնք ստեղծում են ավերվածություններ եւ այդ ավերվածությունների արդյունքները խցանում են ջրահեռացման համակարգը։ Քաղաքում այսօր գործող ջրահեռացման համակարգը մի 40-50 տարի հետ է մնում։ Քաղաքը մեծացել, քաղաքը զարգացել է, բայց այս համակարգը հիմնականում մնացել է այնինչ որ կա։ Որոշակի հատվածներում ամեն տարի քաղաքապետարանի եւ քաղշին ուժերով որոշակի քաղաքաշինության նախարարության միջոցներով որոշակի հատվածներում կատարում են, սակայն ամբողջ քաղաքի մասշտաբով սա լուրջ իմ անձնական դիտարկումներով սա ավելի շատ մեծ ներդրումներ է պահանջում, շատ մեծ ներդրումներ։ Նույնն է գտնվում նաեւ մեր քաղաքի ընդհանուր գոյուղում վիճակը, կոլեկտորային ցանց, այո, 7-8 ձորակներով անցնող գլխավոր կոլեկտորների խնդիր կա, ամեն տարի հագինտեր կառուցապատում են կատարում, մաս-մաս որոշակի հատված առ հատված փորձում են լուծել։ Այո, այո, սրանք շատ մեծ ներդրումներ, մի քանի միլիարդների ներդրումներ, պահանջող աշխատանքներ են, որոնք մեր երկրի պայմաններում հնարավոր չէ կատարել մի տարում կամ երկու տարում, բայց ես գտնում եմ, որ մեր խնդիրը կայանում է նրանում, որ եղածը պահպանենք, որ նրան գործեն։ Քանի ամեն ինչ նորմալ է, ոչ ու դրանով շահառություն չի դարձնում, բայց հենց որ ինչ որ մի բան շարքի դուրս, վայ ինչու ու սկսում են, սա բնական է, օրինակ ես բնական եմ գտնում։ Ես գտնում եմ ջրամատակարարումը պետք է կատարվի այն մակարդակով, որեցոր այնքան զարգանա ծառայության համատուսման որակը, այնպես պետք է բարձրանա, որ ընդհանրապես բնակչությունը մոռանա դրա մասին, մոռանան, որ պիտի չաներ ունենանք, որ պիտի գնանք հերթեր կանենք, որ փխտորոցներ պիտի ունենանք եւ այլն եւ այլն։ Կյանքը առաջ է գնում եւ մենք պետք է դոփենք տեղում։ Ջրամատակարարման համակարգից խոսեցիք, ամբողջ մայրաքաղաքը ապահովված է շուրջօրյա ջրով։ Այսօր ո՞րն է ջրի մատակարարման գործում ընկերության գլխավոր նպատակը։ Ինչի եք հիմա ձգտում։ Արդեն բնակիչը ամեն վարկյան կարող է բացել ծորակը եւ ջուր ունենալ։ Այդ ունենք բարի հետևը, կանգնած են մի մեծ անընդհատ շուրջօրյա անկախ կլիմայական պայմաններից աշխատանք։ Ծառայության համատուսման հարցում նշեցի, մեր հիմնական խնդիրն է որակի բարձրացում։ Անցած տարվա ձեր խնդիրների մեջ էր մտնում, ես ընթերցում եմ, էլեկտրոնային կայքեջի ստեղծում, արևահավաք վահանակներով հեռավերահսկման տեսախցիկների տեղադրում, զոդման ժամանակակից սարքավորումների ձեռքբերում, ջրաբաշխման հորերի եւ դիտահորերի սպասարկման ու վերանորոգման խմբի ստեղծում հատուկ մեքենայի բազայի վրա։ Ինչ է հաջողվել անել։ Էլեկտրոնային կայքեջը սկսել են ստեղծել, ընթացքի մեջ է։ Այս աշխատանքները հիմնականում կապված են ֆինանսավորման հետ, քանի որ այս բոլորը մեր ներքին ֆինանսական տնտեսական, այսպես ասած, ծախսերի մեջ է մտնում, ըստ մեր հնարավորության եւ ըստ տվյալ գործողության անհրաժեշտության առաջնահերթության ենք ընդառաջում։ Էլեկտրոնային կայքեջը իհարկե մեզ շատ անհրաժեշտ է, մենք մտածում ենք հասարակության հետ մեր կապերը դարձնել ավելի ժամանակակից։ Ուզում ենք առաջին հերթին էլեկտրոնային կայք ունենալ Viber ծրագրի միջոցով, որպեսզի բնակչությունը անվճար կարողանա կապվել։ Անվճար կապվել, բացի դրանից, բոլորը գիտեք, որ ջրաչափ հաշվիչները բազմաբնակարան շենքերում որտեղ են տեղադրված։ Ինչ անհարմարություններ։ Ամբողջ օրը տանոմած չի լինում, մեծամասնությունը գտնում է աշխատանքի դպրոցներում եւ այլն։ Եվ ասենք այն պահին, երբ բնակիչը կամ բաժանորդը աշխատանքից վերադարձել է, դի գնա նաեւ հսկիչը, որպեսզի կարողանա ցուցիչը նկարահանել, ասենք գրանցում կատարել։ Մեզանից յուրական չի այդ ժամանակ։ Անհարմարություն է պատճառը։ Ուսումնասիրելով Հայաստանի եւ մնացած երկրների փորձը, եկենք այն հետեւության, օրինակ Երևանում 85% Viber-ով նկարում ուղարկվել։ Ձեր ավտոտնտեսությունը ընթացիկ տարում կթարմացվի, սա էլ ընկերությանը հուզող խնդիրներից է։ Ֆինանսատնտեսական հաշվի քշրի չի կախված, ասենք ինչքան ծախսեր ինքան։ Հիմա ես նպատակ եմ դրել, որ հնարավորինս այս համակարգը ջրամատակարման որ կառուցել են, պահենք, պահպանենք, փոխանցենք հաջորդ սերունդին։ Ամեն տարի 10 տարի, 20 տարի իհարկե շատ մեծ ծախսեր են պահանջում, շատ-շատ մեծ ծախսեր են պահանջում։ Եվ խնդիրը նրանում է, որ մեր ջրի սակագինը ինքնարժեքի համարյա կեսն է։ 186-ը դիմաց մենք տալիս ենք 100։ Հիմա որպեսզի բնակիչների վրա ծախսերի մեծ բեր չնստի, միևնույն ժամանակ մենք կարողանանք, այս պահին չեմ կարող պլանավորել, ասեմ, կփոխվի թե չի։ Ցույց կտա ֆինանսատնտեսական վիճակ։ Ջրաբախշի շորերի տահորների սպասարկման վերանորոգման հատուկ խումբը մասնագիտացած մեքենայի վրա մի խումբը ստեղծել ենք, աշխատում է, շատ էֆեկտիվ է, պիտի ունենանք երկրորդը։ Խնդիրը նրանում է, որ մեր ջրաբախշի շորերը եւ դիտահորերը կախված քաղաքի ռելիեֆային պայմաններից գտնվում են թե քարտության վրա, որոնք ամում են անձրևից հետո ջրը լցնում են։ Սա անհնար է առանց սպասարկման։ Այն ինչ որ նախատեսված չեղել մի տարի, երկու տարի ուսումնասիրել ենք, պարզվել է, որ միանշանակ նախ սա անվտանգության համաճարակային անվտանգության ռիսկի գործոնն է բացառում միանգամից, եւ երկրորդը հնարավորությունը, որ հաճախակի ամենամիջ կարողանան ճիշտ ծուցմունքները վերցնել եւ պահպանել այս համակարգը։ Այնտեղ որտեղ լստում է ջուրը, նախ նեխում է, հետո քանդում է, ամեն ինչ փչացնում է եւ այլն։ Մենք ունենք մի խումբ ստեղծել ենք, արդեն մի տարուց ավելի աշխատում է, բայց ծանրաբերված է շատ։ Ուրեմն անհրաժեշտությունը կա երկրորդ խմբի, երկրորդ խմբի, այո, այո։ Ուրիշ ի՞նչ կարևոր խնդիր կա, որ պիտի լուծվի ընթացիկ տարում։ Վարչական շենքը, որտեղ տեղակայված է, օրական 500-ից 1000 մարդ անցնում է մեր տարածքով։ Այս ճանապարհով անցնում է, գնում է Նորարեշ թաղամաս, Առաքելյան, Սարինթաղը, Ենիկալոպովը, Բարխուդարով։ Չեմ ուզում այն հիմնակները ասել, որոնք տեղակայված են լավ եղանակին, երբ անձրև ջուր չկա, բոլորը անցնում են ստեղ։ Սա անցումնային, կարելի ասել միջանցք է։ Միջանցքը շատ փափուկ է ասած։ Ուրիշ տեղ չկա անցնելու, թե սա կարճ ճանապարհ է։ Իհարկե կա։ Մի քանի անգամ խնդրել են քաղաքապետին, հանձնախումբ ուղարկել, ուսումնասիրել են, ուզում ենք մեր տարածքի մի հատվածը քաղաքապետարանը վերցնի, դարձնի համայնքային սեփականություն եւ որպես ճանապարհ այդ մարդկանց տրամադրել։ Մյուս մասը ցանկապատել տնօրինել եւ պահել մեր մեքենաները, մեր սարքավորումները, այ ամենամեծ խնդիրներից մեկը նաեւ դա է։ Մենք դեռ սպասում ենք պատասխանին։ Շնորհակալություն։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2019 թվականի մարտի 22-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ զրուցակիցս Ջերմուխ Կոյուղի փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Մարտիկ Հայրապետյանն էր։